فذاقت وبال أمرها إكاونجا بلالا جمولاو وكان عاقبة أمرها خسرا نوكا ومشوى جمولاو لخسارة أعد الله لهم عذابا شديدا هذا في الآخرة أعد الله لهم عذابا شديدا نا الله أميوان لي واو عذاب غم عذاب كالي سنشبت عذاب يا دنيان آخرة كنا عذاب كالي فاتقوا الله يا أولي الألباب بس موقفيني الله إني ويأكيد نيني مليون أكيد موقفيني الله واجيني والوكباف فاتقوا الله يا أولي الألباب بس موقفيني الله إني ويأكيد ويأكيد كذا لن الذين آمنوا ولي أنبا وميامين نيني أنبا وميامين موقفيني الله نيني لمنا أكيد هاو يجيني وطي ونمان مبالي زناني mbele za Allah. Kwa maadamu mtu hakupata imani ya kweli, hajamjua Mola wake wa kweli. Hata kama ana maarifa amegundua kitu gani sijui. Maadamu akili yake hiyo haikumuongoza kumfahamisha kwamba yuko Mola mmoja tu anastahili kuabudiwa na yeye akakiri hilo na akakubali kumwabudu huyo, hana akili bado. Bado hajakuwa na akili ya sasa. Na ajabu bwana, utaona watu wanasifiwa wakaekwa kwenye vitabu vya rekodi kwamba watu walikuwa na akili, mafalsafa wakubwa wakubwa, wagunduzi wa mambo, lakini wameshindwa kuamini, hawakuweza kutambua kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Umekuja wewe maskini huna lolote katika huu ulimwengu, Allah akakuruzukia imani ukamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Zikisomwa aya zake upata hofu katika nafsi yako, wanyenyekea, wazikubali, ufahamu kwamba hicho ni kitu kikubwa sana, si kitu kidogo. Kuwa na jambo hilo, tunu hiyo ni tunu kubwa, ni jambo lenye thamani kuwa wewe ni mu'min ni jambo lina thamani, kwa hilo liangalie sana. Fattaqu Allah ya ulil albab, basi muogopeni Allah enyi wenye akili. Alladhina amanu, ambao wameamini, hao wenye akili ni wale ambao wameamini. Qad anzala Allahu ilaykum dhikra, hakika Allah ameteremsha kwenu nyinyi Qur'an. Qad anzala Allahu ilaykum dhikra, hakika Allah ameteremsha kwenu nyinyi Qur'an. Mafahamu na akili, mwe na maarifa, kwa sababu ameteremshiwa Qur'an, kitabu ambacho hakina mfano katika maneno yake na mpangilio wake, muundo, sarufi zake, kila kitu chake, kitabu ambacho kina haqaiki za kiilmu zisizojigonga gonga kwamba huku imesema hivi mara jambo limetokea tofauti na uhalisia. Hakuna kitu namna hiyo. Kila kinachozungumzwa ndani ya Qur'an basi kiko kama vile kilivyosema, na sheria zake na hukumu zake zitaendelea kuwa na maslahi kwa viumbe mpaka mwisho wa ulimwengu. Kwa maana Qur'ani mafundisho yake na sheria zake zina maslahi tangu ilipoteremshwa, na ndizo zinazomfaa mwanadamu kutoka wakati huo mpaka wakati wa sasa na wakati wa mbele ujao. Haihitaji viraka kwamba sasa itabidi hapa turekebishe hapa. Badala ya kuwa mwanamke atapata thumni, tumpe robo huyu. Wanawake siku hizo wamekuwa na majukumu, la, itabaki vile vile. Badala ya kuwa mwanamume ndio awe ni msimamizi katika nyumba na awe anatoa matumizi na mambo mengine na yeye ndio wali, hilo halitabadilika kwamba sasa ni zamu ya wanawake. Kwa ile sheria ya mwaka ule aliyoteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa wanaume ndio ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa, imefanywa marekebisho sasa, imekuwa kwa upande wa wanawake. Katika Uislamu, katika Qur'ani, hilo halipo, itaendelea hivyo hivyo, hakuna kipengele cha kufilisha na watu walijaribu kutaka kuipotosha Qur'ani walete hivi, lakini hawawezi. Kila utakayoyasema, maneno utakayoyasema hayawezi kuwa Qur'ani. haiwezi kuwa Qur'ani kwa muundo wake, haiwezi kuwa Qur'ani katika uhakika wake na uhalisia wake wa mambo ya kielimu yaliyomo ndani yake. Haiwezi kuwa. Kwa utaona mabingwa wa waandishi wanaandika kwa ufundi mkubwa kabisa, lakini maandiko yao yanakwenda alafu yanapitwa na wakati. Qur'ani haipitwi na wakati. Haya, tusirifushe maelezo. Lakini imeteremshwa kwenu nyinyi Qur'ani, rasulan, na ametumwa kwenu mtume. Hii ni moja katika tafsiri, imenasibishwa kwa kuwa ni badal ishtimali pia, lakini pia inaweza kuwa ni kwa mafuhulia ya fili ambayo imeondoshwa. Wa arsala ilaikum rasula, na ametumwa kwenu mtume. Yatlu alaikum ayati llahi mubayinati, anayewasomea aya za Allah zilizo wazi wazi. Hiyo moja katika tafsiri, mubayinati kwa maana ya wadhihat. Lakini mubayinati pia inaweza kawa kwa tafsiri hivyo hivyo ya kuwa ni ismu faili ya bayana, yubayin, mubayin, kwa mubayinati zenye kuweka wazi, anawasomea aya za Allah, anawasomea juu yenu aya za Allah, hali ya kuwa aya hizo ni zenye kuweka wazi, zenye kufafanua mambo, hazifichi. Kwa nini? Liyukhrija alladhina amanu wa amilu salihati min adh-dhulumati ila an-nur, ili awatoe wale walioamini, wale walioamini na wakatenda amali njema, awatoe katika giza na kuwapeleka katika nuru. Katika utangulizi wa darasa yetu wa sura hii tulitoa ufafanuzi juu ya hilo, kwamba Qur'ani imeletwa lengo ni kuwatoa watu katika giza. Mila zote, desturi zote, mifumo yote na tamaduni zote zilizokuwa kinyume na Qur'an ziko katika giza, na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyothibitishwa na Qur'ani na kwa ulimi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam ndiyo iliyokuwa katika nuru. Kwa hiyo mitume wao wametumwa tangu zamani na zile sheria walizopewa na miongozo waliopewa, ilikuwa kazi yao ni kuwatoa watu katika giza na kuwapeleka katika nuru. Ushirikina ni giza, uchawi ni giza. Hata wao wenye kuyamini mambo hayo wanasema hivyo, nguvu za giza. Giza lile si nuru, ni uchafu. Tauhid ni nuru. Ujinga, dhulumati ash-shirk waljahli, ujinga ni giza. Mtu akiwa mjinga yuko ndani ya giza, na ilmu ni nuru, inakupa mwangaza. Moyo wako ukiwa na ilmu, imejaa ilmu, ilmu ni manfaa, unakuwa kwenye nuru. Wewe unaona yale ambayo wenzako hawaoni. Tunaona kama mko sawa. Naam, mko sawa, mna macho, mna masikio, mna mdomo, pengine umri mmoja, mmezungumza lugha moja, mko sawa. Lakini kwa sababu moyo wako umebeba kitu cha ziada ambacho ni ilmu, ni manfaa, hamwezi kuwa sawa. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Hawalingani sawa unaojua na usio. Kwa hiyo mtu anapokuwa katika ujinga yuko katika giza. Na mfano ni wewe, wewe mwenyewe jitazame, kabla ya kuwa wajua wewe, kabla ya kusoma, kuna mambo fulani ukiyaitakidi, bali hata haya mambo ya kilimwengu kusoma seku, ulipokuwa wewe hukusoma, au wewe ukae na mtu ambaye hakusoma kabisa, hakwenda shule, hajui kusoma wala kuandika, na wewe una digrii yako, unamtazama vipi? Unaweza kukubali urudi katika mahali pake kwamba fadhali niwe kama huyu na mimi, huyu mjinga mbumbumbu huyu? Yeye kile utakachomweleza atashangaa, ala, iko hivyo? Ala, kila kitu kwake ni kigeni kwa sababu ya ujinga aliyokuwa nao. Wewe waona ni vitu vya kawaida, vya kawaida sana, lakini kwake yeye ni kitu kikubwa kigeni kabisa kwa sababu ya ujinga. Sasa Qur'ani imeleta ilmu, mitume wamekuja na ilmu, lengo ni kuwatoa watu katika giza yani giza la ujinga, wawapeleke katika nuru ya ilmu. Alhamdulillah, nuru iko, qad ja'akum min Allahi nur wa kitabun mubin, nuru iko. Lakini shida sasa, watu wako tayari kuichukua nuru, kuchukua mwangaza na kuchukua taa, ambayo yamshuna bihi fi dhulumati jahli, nuru ambayo itawaongoza watakuwa wanatembea nao katika giza la ujinga, ikawa inawamilikia, au wataendelea kubaki katika ujinga. Sasa haya ni maamuzi ya mtu, kwamba mimi sikusoma na sijui, na huu mwongozo uko wazi, mimi sitaki. Sasa ikifika hadi hiyo, nakuwa hakuna cha kufanya, lakini watu watahimizwa watoke katika giza. Huwezi kuwa katika nuru na hali ya kuwa uko ndani ya ujinga, haiwezekani. Na siku zote unapofikiria kwa ule ujinga ulionao, vyovyote utakavyofikiria juu ya Allah, juu ya mtume wake, juu ya dini, utakuwa fikiria makosa, kwa sababu kwenye ujinga. Tukikuuliza, hebu tuelezee, wafikiriaje wewe kuhusu Mola wako, na wewe hukusoma chochote, hujui, utakavyoeleza utakuwa ueleza makosa, ina maana fikra yako ni potofu. Sasa pengine ukikaa kwenye darsa ukaelezewa kuna hivyo, kumbe ni hivyo, mimi nilikuwa nafikiria hivyo, kwa sababu si mjinga. Hapa tumesoma katika sura hii ahkamu na hukumu za sheria ya mambo ya ndoa, hasa jambo la talaka na eda na ufafanuzi wake. Mwingine sema, mimi nilikuwa sijui, kumbe ilikuwa nini, mimi nilikuwa nafikiria hivyo, ni kwa sababu ule ni ujinga, ile ni giza lile. Kwa fikra yako siku zote haiwezi kuwa sawa na hali ya kuwa wewe uko katika ujinga, haiwezekani. Sasa hili ni tone katika mafuriko, kama wanavyosema. Sheria ya Allah na dini ya Allah na mambo yake ni bahari kubwa kabisa. Kuna mambo mangapi wewe yanakupita kwa sababu umeridhika kwa mjinga. Sasa mitume wametumwa kututoa katika ujinga. Leo mwingine mtu anaweza kuzungumza akasema, wajua bwana, hizi dini hizi, huu Kristo umeletwa na wazungu wa koloni, na huu Uislamu umeletwa na Waarabu, sisi tuna dini za babu zetu, dini za asili bwana, dini ya babu zetu, dini za babu zetu. Waafrika wana dini yao bwana. Wewe kama Muislamu unasema kweli bwana, kweli bwana, tuna dini zetu sisi, babu zetu walikuwa wakiruka na ungo, ukimudhi na kutumia nyuki, jeshi la nyuki mara moja na kumaliza. Yaani mtu yuko ndani ya Uislamu lakini atakidi, anasema ni kweli. Kwa nini atakidi kuwa ni kweli? Ni ule ujinga, lile giza ambalo limemfunika katika macho yake. Hajui yeye, hajui historia ya mwanadamu. Sawa, laiti angejua historia sahihi ya mwanadamu, angejua kwamba mambo ya shirki na mambo ya kuabudu mizimu na mambo ya matambiko ni mambo yaliyoletwa na shetani. Shetani ndio aliyeleta, lakini asili wa Afrika, wazungu, wahindi, waarabu, wote walikuwa katika tauhidi, wote tena kwa karne nyingi sana wakawa wanaishi kwenye tauhidi, mpaka alipowajia shetani akawaingiza katika shirki. Sasa babu yako yupi? Ni yule nyani aliyetajwa na yule mzungu nani, Darwin Sudani, au babu yupo? Maana kama ni babu Adam, Adam ni katika tauhid, ndio babu yetu na ndiye baba yetu sisi asili, na vizazi vilivyokuja baadaye kwa karne nyingi vilikuwa katika tauhid. Shaitani maluni akawaletea watu shirki billah na kuabudu masanamu, Allah akampeleka Nuh, hebu watoe katika giza hili, warudishe katika asili. Amepambana nao kwa miaka 950 hawakuelewa, akaadhibiwa. Wachache waliwamini wakabaki, kizazi kikaanza tena, watu wakaa katika tauhidi, hakuna shirki. Wameishi hivyo mpaka walipokuja watu wa kabila la Adi, wakaanza shirki, wakapelekewa Hud, akaishi nao kwa muda mrefu wakiwalingania kwenye tauhidi, hawataki isipokuwa watu wachache, wakaangamizwa wote, wakabaki wachache walioamini. Dunia ikaanza tena, ikaendelea. Wakaja watu wa Thamud, wakazisha tena jambo hili na wakalirudisha jambo la shirki. Wakaonywa, wakapelekwa Nabiullah Saleh, hawakutaka kusikia. Kisha Allah anasema hapo pana karne nyingi, la ya'lamuha illa Allah, zilipita karne nyingi hapo hakuna anayezijua isipokuwa Allah. Kwa hiyo mwandishi yoyote wa historia atakayeeleza habari za vizazi vya hapo hatakuwa asema uongo, kwamba ilikuwa ni miaka mingapi, waliishi kina nani, walikuwa wapi, atakuwa muongo, kwa sababu pana karne hapo zimepita, la ya'lamuha illa Allah. Baadaye akaletwa Nabiullah Ibrahim, vizazi vikafuatana kutoka zalikani, analingania kwenye tauhid, walikuwa wakiabudu masanamu na Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, mpaka kuadhibiwa watakumtia kwenye, wakamtia kwenye moto sababu aliyevunja masanamu. Kwa hiyo aliyeleta masanamu ni mshenzi mmoja akiitwa shetani maluni ibilisi. Sasa ukisema dini ya babu yako maana yake nini? Unajua hizi ni dini za babu zetu, maana yake nini? Hata uchawi, wattabau ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman wama kafara Suleiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr. Allah anasema hivi, wale waliofuata yale ambayo wanayasoma, wattabau ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman, wakayafuata yale wanayosema wanayasoma mashayatin juu ya ufalme wa Suleiman, wama kafara Suleiman, Suleimani bana, King Solomon hakukufuru, walakinna shayatina kafaru, mashetani ndio waliokufuru. Kwa nini? Yuallimuna nnasa sihra, kwa sababu wao kazi yao ni kuwafundisha watu uchawi. Kwa hiyo hayo ni mambo ya shetani. Wewe ukijinasibu kwamba hii ndio mila yetu, ndio mila ya sisi wa Afrika, hili ni kutaka kujidharaulisha wewe Mwafrika. Asili wewe ni tauhid. Asili si kumwabudu shetani. Kwa hiyo ule ujinga ndio umekufanya wewe ukachagua asili mbaya. Ujinga. Kwamba wenzenu wakiruka na ndege, kapanda chopa lake, wewe waruka na ungo. Ndio ona, ndio asili yako. Kwa ujinga uliokuwa nao, jinga kabisa. Jitu jeusi, jeuri, jinga. Ni wewe sasa. Sababu wewe ujinga wako, unataka kusoma. Lakini ungesoma ungejua kwamba mimi asili yangu ni ipi. Kwa tusomeni, tuijue sheria. Mitume wameletwa kuwatoa watu kwenye giza, kuwapeleka katika nuru. Shaitani anawaitoa kwenye nuru, anawaingiza kwenye giza. Ndipo anavyotaka. Yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Ndio kazi ya shaitani. Na mahali popote kama hakuna tauhid, watu wanaishi maisha ya kinyama au zaidi ya mnyama. Leo utasikia siku hizi kidogo imepungua. Sijui albino kakatwa mguu, mara kakatwa mkono. Yale ni mambo ya kipumbavu yale, ule ni ujinga wa kishirikina ule. Sione kwamba ni hivi kwamba watu wakata tu, ah, akashaambiwa huko. Pingia na mgodi wake au na biashara yake, wewe ukitaka kufanikiwa pambe na mganga. Ukitaka kufanikiwa niletee mkono wa albino. Ka enda nao. Ni jambo la ajabu, ulimwengu ulikuwa unashangaa. Hawa wa Tanzania wana shida gani hawa? Si shida ile ni ile shirki iliyokuwa imejaa katika akili zao na nyoyo zao, kwa sababu watu wamekosa tauhid. Leo wasikia matukio kwamba baba kambaka mtoto wake wa miaka miwili. Si kwamba ana matamanio, ameshapewa masharti na mganga kwamba ili ufanikiwe dawa hii, sasa ili ufanikiwe nende kamuingilie mtoto wako wa miaka miwili. Shirki kitu kibaya sana. Au wasikia vijizee huko vyapigwa mashoka vyauliwa. Tayari mtu kashaka kwenda kwa mganga, kapiga ramli, wenyewe zita ramli chonganishi, kashaambiwa kwa mama yako akuroga, na yuko upumbavu wake amua mama yake kweli. Sasa wewe ungekuwa umesoma ukajua tauhid, ungeona huu ni upumbavu wa hali ya juu, ujinga, giza. Huwezi kufanya vitu namna hii. Sasa tumeletewa aya za waziwazi, tutolewe katika giza, tupelewe katika nuru. Sisi tumeng'ang'ania katika giza, na wengine wakiita huko huko, wana wa sisi wa Afrika bwana, sisi dini zetu sisi dini za wakoloni tu bwana, Uislamu usilini wakoloni tu, Waarabu wametuletea. Fikira za waganga wa kienyeji hizo, nataka watu wabaki katika misimu, wabaki kwenye vilinge, wabaki katika ulimwengu wa giza. Sallallahu alaihi wasallam. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amewaleta mitume kwa kazi hiyo. Waman yu'min billah, na yoyote atakayemwamini Allah, tumalizia wa ya'mal salihan, akatenda amali njema. Yoyote atakayemwamini Allah na akatenda amali njema, hii inaonyesha ya kwamba imani ya kweli huwa inaambatana na matendo, vitendo vyema. Na matendo hayaitwi mema ila yale yaliyokuwa katika sheria ya Allah, kwamba fanya hivi, fanya hivi, tekeleza hili, acha hili. Na namna ya kuyafanya yale mema umefundishwa, hili fanye hivi, sio vile unavyotaka wewe. Kwa hiyo imani hai peke yake haitoshelezi, na ndio maana aya zote utakazozisoma alladhina amanu wa amilu salihat, na hili linaonyesha kwamba imani, matendo mema ni sehemu katika imani, dakhilatun fi musamma al-iman, matendo mema yanaingia katika jina la imani. Mtu asijakusema ah, unajua mimi muumini hata kama si swali, mimi muislamu, mimi muumini hata kama si swali. Sasa muumini wa vipi hata kama swali? Hata kama sifungi, sifuati, lakini mimi muumini. Si muumini, muumini wa nini? Muumini wa jambo gani? Kwa hiyo hilo haliwezekani. Imani na amali salih ni vitu vinavyokwenda sambamba. Matendo mema ni sehemu katika imani, au nayosema matendo mema yanaingia katika jina la imani, lugha sawa sawa. Matendo mema ni katika imani, dakhilatun fi musamma al-iman. Kwa yoyote atakayemwamini Allah na akatenda amali njema, yudkhiluhu jannat, Allah atamuingiza katika pepo, ataingizwa katika aljanna. Hayo maandalizi ya vitu hivyo sisi hatuwezi kuvieleza ila vile alivyoeleza Allah, kwa sababu katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala asema, nimewaandalia waja wangu wema, a'adattu al-ibadi salihin, nimewaandalia waja wangu wema, ma la aynu ra'at, lile ambalo hapana jicho ambalo limewahi kuona, wala udhunun sami'at, wala sikio halijawahi kusikia habari zake, wala khatara ala qalbi bashar, wala haijawahi kumpitikia katika moyo mwanadamu. Kwa maana hiyo pepo ilivyoandaliwa na Allah huwezi kuisimulia ukaifafanua, kwa sababu hujawahi kuona mfano wako. Pengine ulishawahi kusafiri katika miji mbalimbali ulimwenguni, kuona miji mizuri, haiwezi kufanana na janna, si kitu hivi. Au ukasikia habari nzuri za mji mzuri kabisa uko hivi na vile na vile, haiwezi kufikia katika yale ambayo Allah amewaandalia waja wake. Au ukakaa ukawaza labda uko hivi uko vile, mawazo yako bado ni potofu, hayawezi kufikia kwenye kile kiwango cha ubora wa pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo atawaingiza katika aljanna, na sio imani ya kubunibuni kwamba pengine twaamini ndio hivyo, kwa sababu aliyesema ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pepo ambazo tajiri min tahtiha al-anhar, chini yake inapita mito, kuna mito ya asali, mito ya maziwa, mito ya pombe, pombe isiyolevya, pombe safi kabisa, mito ya maji, maji safi, bali udongo wake na mchanga wake ni miski. Na pepo zimeandaliwa, ziko pepo za dhahabu na pepo za fedha, na watu wataingia kwa kadiri ya vile walivyofanya katika ulimwengu. Wale wa daraja na ngazi za juu kabisa, pepo zao ni za dhahabu, kila kitu kilichomo ndani ni dhahabu tu, imeandaliwa na Rabbul Alamin. Na wengine watapata za fedha, za silver, kila kitu kutokana na kiwango chao walichokichagua duniani. Yeye mtu anacheza kutoka 70 mpaka 50, 70 50 ndio maksi zake anazotaka yeye. Kwa hiyo utateremka hapo chini, ukitaka juu fanya juu zaidi, utapata ya juu zaidi. Amal na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalullah al-firdaus al-a'la khalidina fiha, hali ya kukaa milele huko, watu watadumu, kwa maana hakuna kufa. Si hapo ukikaa wafikiria kwamba siku yote za ukafa, ukaumwa ukafa, au ukapata ajali ukafa, huwezi kukwepa kifo, na ujue utakufa lini. Utakufa ukiwa bado kijana, au utakufa katika hali ya uzee, au utazeeka, utafika hadi sasa mpaka watu wamekuchoka, wanuka sasa, usikie usikii, usema uwezi, kuna lolote huko tu, hujulikana utafikia wapi, lakini utakufa na itafika. Lakini katika janna hakuna kuzeeka, hakuna kuchoka, hakuna kuumwa, hakuna kufa. Utakuwa hivyo hivyo na nguvu zako milele. Hakuna kukitona miba, wala hakuna njaa, wala hakuna kuudhiwa kwamba leo nimeudhika kweli, leo amemtafashi kweli. La, hakuna katika janna, ni raha tu. Fi rawdati yuhbarun, watakuwa katika mabustani wao wakitumbuizwa tu, raha tu, ni starehe, ni mahali pa starehe, starehe ya milele isiyokatika. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. قد أحسن الله له رزقا, حقيقة الله أمي فاني نزوري كوكي رزق هيو بيبو أمي فاني كواني كتو تيني وزوري وحال يجو لاني رزقي يحال يجو هين انفان كوسي ستقباني ميشة الدنيا هاي نسفاري فوقي سانا kaondoka duniani umefanya mafungamano mazuri na Mola wako pamoja na wanadamu wenzako, ni jambo kubwa sana. Lakini ikiwa wewe unataka kujipendekeza kwa wanadamu, ukawa na mafungamano mazuri na wanadamu tu wa kusifia tu, lakini huna mafungamano mazuri na Mola wako, hata uandikwe vipi haitasaidia kitu. Kwa tutengeneze baina yetu na Mola wetu. Natuwa katika mwezi wa Ramadhani, tutakiwa tujirekebishe. Tukosea sana, tuateleza sana. Ubinadamu, udhaifu, kuna wengine na udhaifu wao mkubwa sana. Basi jitahidi, kwa kuwa Ramadhani imeingia na umefunga, ufanya ibada, weka azma kwamba basi yatosha. Utarudi katika mstari wa sawasawa, idumu katika taa na ikae mbali na maasi. Hii ni darasa Ramadhani, na kufunga saumu ni madrasa, ni darasa ya kutosha ya kumfanya mtu arudi katika mstari kama tufunga kiukweli. Lakini kwa hiyo insha Allah kwenye darasa litakokuja tutakuwa tumebakisha aya moja tu, aya 12 katika sura hii. Ah, tosha. Kuna swali? Subhanallah.